اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، پانچواں پارہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم اہم باتیں اس پارے میں ہمیں بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت ایک سے زائد شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ایک مرد اگر ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے، چار تک، تو ایک عورت ایک سے زائد شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ پہلے ٹکڑے میں اسی کا جواب ہے. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی مرد کی نکاح میں چلی گئی ہوں. ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں چلی گئی تو اب وہ دنیا کے تمام مردوں کے اوپر حرام ہو گئی جب تک کہ وہ مرد زندہ ہے. تو جس عورت کا نکاح ہو چکا ہو وہ عورت دوسرے کے اوپر حرام ہو گئی. ظاہر ہے کہ کسی عورت کا پہلی بار کسی مرد سے نکاح ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، اور جب اس سے نکاح ہو گیا تو اب دوسرے مرد کے لیے وہ حرام ہو گئی، لہذا اس کے نکاح میں وہ جا ہی نہیں سکتی ہے. لہذا وہ اعتراض ہی لغو ہے کہ اگر ایک مرد ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت ایک سے زائد شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی. اور عقلی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک عورت کئی شوہروں کی بیوی بن جائے تو پھر اس سے جو اولاد ہوگی اس کو کس مرد کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر مرد کی طرف تو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حاملہ ہوگی تو صرف ایک مرد سے. لہذا یہاں نسب کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب اس لڑکے یا لڑکی کو کسی ایک کی طرف منسوب کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس بچے کے حقوق و فرائض کی ذمہ داری لے گا کون؟ وہ کہے گا میرا بچہ نہیں ہے، وہ کہے گا میرا بچہ نہیں ہے، وہ کہے گا میرا بچہ نہیں ہے. تو حقوق و فرائض کی ذمہ داری کون لے گا جب کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ حقیقت میں وہ بچہ ہے کس کا؟ لہذا نقلن اور عقلن، نقل یعنی قرآن حکیم سے ثابت ہے اور عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ مرد ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت متعدد مردوں کی بیوی نہیں بن سکتی ہے، فطرت کے خلاف ہے. اس کے بعد نکاح کے ضروری احکامات بتائے گئے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ نکاح کے اندر چار چیزیں ضروری ہیں. اور سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ نکاح کے اندر چار چیزیں ضروری ہیں. ان تبتغوا باموالکم، ان تبتغوا کا مطلب تم طلب کرو، طلب کرنے کا مطلب ایجاب و قبول. لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں، ایک طرف سے ایجاب ہو اور لڑکا اسے قبول کرے کہ میں نے قبول کیا، یہ تبتغوا سے ظاہر ہے، ایجاب و قبول. لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو اور لڑکا اس کو قبول کرے. تو پہلی شرط ہے ایجاب و قبول. اس کے بعد ہے باموالکم، مال ہو. اس سے پتا چلا کہ مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے اور مہر کی ادائیگی مرد کے ذمے ہے. پہلی شرط ایجاب و قبول، دوسری ضروری چیز نکاح کے اندر مہر کا مقرر کرنا. اور بے اموالکم کہا گیا ہے، اور کم یہ ضمیر مذکر ہے، اس کا مطلب کہ پیسہ جو خرچ کرے گا طرفین میں وہ مرد ہوگا. بِأَمْوَالِكُمْ کی قید سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام میں جہیز جیسی رسم کا کوئی تصور نہیں ہے. پیسہ لڑکی والا نہیں خرچ کرے گا, پیسہ نکاح کے اندر لڑکے والا خرچ کرے گا, لڑکا خرچ کرے گا. جیسا کہ بِأَمْوَالِكُمْ سے معلوم ہے ہوا تو بِأَمْوَالِكُمْ سے جہیز کی تردید ہو گئی. دو شرطیں معلوم ہوئی. اور تیسری چیز, محسنین غیر مسافحین, دائمی قبضے کے لیے یہ نکاح ہو رہا ہو. اگر نکاح دائمی قبضے کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. دائمی قبضہ یہ نکاح کی تیسری شرط ہے جس کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. اس سے متاع نکل گیا. متاع شیعوں کے ہاں آج بھی متاع رائج ہے کہ چند دنوں کے لیے کچھ مہر متعین کر کے کسی سے شادی کر لی جائے کہ چند دنوں کے لیے کچھ مہر متعین کر کے کسی سے شادی کر لی جائے اور وقت گزر جانے کے بعد اس کو طلاق دے دی جائے. تو احسان کی قید سے متاع نکل گیا. متاع حرام ہے اس لیے کہ متاع کے اندر دائمی قبضہ نہیں ہوتا. چند دنوں کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے. تو متاع کی حرمت معلوم ہوئی. اور غیر مسافحین ساتھ ساتھ, کہ ایک تو دائمی قبضہ ہو اور دوسرے شادی کا مقصد صرف شہوت رانی نہ ہو, جنسی تسکین نہ ہو, صرف شہوت رانی نہ ہو. اور اس قید سے حلال مروجہ نکل گیا, اس لیے کہ حلال مروجہ کے اندر جو آج کل حلال حنفیہ وغیرہ کے ہاں جائز ہے کہ تین طلاق آدمی نے دے دیا بیوی کو تو پھر ایک مرد کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ رات گزار لے اور پھر صبح اسے طلاق دے دے. ظاہر ہے کہ یہ احسان کے بھی خلاف ہے, اس لیے کہ نکاح ہوا تو دائمی قبضے کے لیے نہیں ہوا. لہذا یہ حلال مروجہ بھی اس آیت کریمہ کی روح سے حرام ٹھہرا. اور چونکہ متاع اور حلالہ کے اندر صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے, احسان اور دائمی قبضہ مقصود نہیں ہوتا, لہذا آیت کریمہ سے متاع بھی حرام ٹھہرا اور یہ حنفیہ وغیرہ کے اندر جو مروجہ حلالہ ہے یہ بھی حرام ٹھہرا آیت کریمہ کی روشنی میں. تو نکاح کے اندر تین شرطیں. پہلے ایجاب و قبول, مہر, دائمی قبضہ, اور چوتھے ولا متخذی اخدان, چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہوں. یعنی یہ شادی چوری چھپے نہ ہو بلکہ گواہوں کے سامنے ہو. لہذا سجل کے اوپر قاضی لکھواتا ہے بھائی اس شادی کے گواہ کون کون ہیں, باقاعدہ لکھا جاتا ہے. تو ولا متخذی اخدان سے نکاح کی چوتھی شرط معلوم ہوئی, گواہ. یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں ولایت کے علاوہ, لڑکی کی طرف سے ولی ضروری ہے اور اس کے بعد یہ چاروں شرطیں نکاح کے لیے انتہائی لازمی ہیں. اور یہ سب آیات کریمہ سے ثابت ہیں جن سے متاع کی حرمت بھی معلوم ہوئی اور ساتھ ساتھ حلال مروجہ کی بھی تردید ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو تم اپنے درمیان مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہو باطل کے دائرے میں آتا ہے. مثلا فریب سے کسی سے روپیہ لے لینا, دھوکے سے روپیہ لے لینا, رشوت لے لینا, رشوت دے دینا. تو رشوت لینا, فریب سے مال لے لینا, ڈاکے سے مال کو حاصل کرنا, چوری سے مال کو حاصل کرنا, سود سے مال کو حاصل کرنا, کسی سے زور زبردستی سے مال کو چھین لینا, یہ ساری چیزیں باطل کے دائرے میں آتی ہیں. اور یہاں فرما دیا گیا کہ اے ایمان والو تم لوگ مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور یہاں فرما دیا گیا کہ اے ایمان والو تم لوگ مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور اس کے بعد ایک حکم بتایا گیا پر بھی ثواب ملتا ہے. اور ایک بات اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمائی اسی آیت کریمہ میں, ولا تقتلوا انفسکم, خودکشی نہ کرو. ایک تو باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کا کھانا حرام ہے اور خودکشی کرنا بھی حرام ہے. بتائیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں. یہاں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے, حقوق کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. کسی کا حق ایک دوسرے سے کم نہیں ہے. جتنا حق عورت کا شوہر کے اوپر ہے, اتنا ہی حق شوہر کا عورت کے اوپر ہے, بیوی کے اوپر ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, حقوق کے اندر میاں بیوی دونوں برابر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہاں ایک اعتبار سے مرد کو امتیاز حاصل ہے, اس لیے کہ وہ حاکم ہے. حاکم ہونے کی وجہ سے وہ افضل ہے, اور مرد کا افضل ہونا یہ عورت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا. کہ مرد افضل ہے حاکم ہونے کی وجہ سے تو عورت کا درجہ کم ہو گیا, نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیا جائے, مرد کا عورت سے کہ مرد افضل ہے حاکم ہونے کی وجہ سے تو عورت کا درجہ کم ہو گیا, نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیا جائے, مرد کا عورت سے افضل ہونا عورت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا. مثلا جسم کے اعضاء کے اوپر آپ نگاہ ڈالیے, جسم کا ایک عضو سر ہے اور ایک عضو ہاتھ ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ ہاتھ کٹ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے, پیر کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے, لیکن گردن کٹ جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. حالانکہ دونوں ہی بدن کے عضو ہیں, سر بھی بدن کا عضو ہے اور ہاتھ بھی بدن کا عضو ہے, لیکن سر کو ہاتھ کے اوپر فضیلت ہے, لیکن سر کا ہاتھ کے اوپر فضیلت رکھنا ہاتھ کی اہمیت کو کم نہیں کرتا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تو ایسے ہی مرد سر ہے اور عورت آدمی کا بدن ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بعضکم علی بعض سے ثابت ہے, کہ تم نے کا بعض بعض پر, اس کا مطلب عورت مرد کا جز ہے, حصہ ہے. جیسے ہاتھ یہ بدن کا جز ہے, عورت جو ہے مرد کا جز ہے, اس کا حصہ ہے. تو مرد کی حیثیت سر کی ہے اور عورت کی حیثیت بدن کی ہے, ہاتھ کی ہے پیر کی ہے. لہذا مرد کا افضل ہونا عورت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا, ورنہ اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بدن کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہے کہ بعض بعض مسائل میں عورتوں سے بطور خاص امور خانہ داری کے اندر مشورہ لے لینا ضروری ہے. باہر کے کاموں میں آپ عورت سے مشورہ مت لیجئے, ضروری نہیں ہے, لیکن جہاں تک اندرون خانہ کی باتیں ہیں اس کے اندر آپ اپنی بیویوں سے مشورہ لے لیا کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے, وتشاورین, ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو اندرون خانہ کی چیزوں میں. تو یہ بحث تھی اس کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت بخشا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد عورتوں کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں. ان کی دو صفتیں بیان کی گئی, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتوں کی دو نمایاں خصوصیات ہیں, دو نمایاں پہچان ہے ان کی. اگر یہ دو باتیں اس عورت کے اندر موجود ہوں تو چاہے وہ کالی ہو, چاہے گوری ہو, چاہے لولی ہو, چاہے لنگڑی ہو, چاہے کیسی بھی ہو, وہ عورت نیک ہے. کون کون سی صفت ہیں؟ قانتاتن, اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, ہر وہ بات شوہر کی مان لے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو, ہر اس بات کو شوہر کی تسلیم کرے, پہلی صفت. اور دوسری صفت, حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اپنی آبرو کی حفاظت کرے, اپنی عصمت کی حفاظت کرے, شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے, شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے, شوہر کی غیر موجودگی میں اور اس کی موجودگی میں بھی بچوں کی حفاظت کرے. اگر یہ دو صفتیں کسی عورت کے اندر موجود ہیں تو قرآن حکیم کہتا ہے ایسی عورت نیک ہے. نیک عورت کون ہے؟ بتا دیا گیا جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں, شوہر کی فرما بردار اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ, اور دوسرے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی، اور اسی طریقے سے اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی۔ عورت اگر نافرمان ہو جائے تو کیا کریں آپ؟ جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق دینے پر آمادہ مت ہو جائیے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کچھ اسٹیپس بتائے ہیں کہ پہلے ایسا کرو، پھر اس کے بعد ایسا کرو، پھر اس کے بعد ایسا کرو، پھر اس کے بعد ایسا کرو۔ اگر عورتیں نافرمانی کریں تو پہلے نمبر پر حکم یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے انہیں آپ نصیحت کیجئے۔ اگر نصیحت سے بھی نہ مانے تو وہجروہن فی المضاجع، تو ان سے بات چیت بند کر دیجئے، ان سے کوئی تعلق مت رکھیے۔ اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو وضربوہن، تو پھر انہیں مارو۔ سوال یہ ہے کہ کتنا مارنا، مارنا کتنا؟ تو مار کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح ایک بہترین استاد ضرورت پڑنے پر کسی شاگرد کو جو اس کے زیر تربیت ہو تادیب کے لیے مارتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، تو عورت کو سزا دینا اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو تربیت کے طور پر کچھ سزائیں دے دیتا ہے۔ سبق یاد نہیں کیا تو دو چار چھڑیاں لگا دی، دو چار جھاپڑ رسید کر دیے۔ بالکل اسی طریقے سے عورت کی نافرمانی پر اسے سزا دی جائے جیسے ایک اچھا ٹیچر تادیب کے لیے اپنے ایک شاگرد کو دیتا ہے۔ نہ یہ کہ وضربو ہننا سے آپ سمجھ لیں کہ سوٹا اٹھائیے اور عورت کی ہڈی پسلی برابر کر دیجئے، اس کا قطعاً حکم نہیں ہے، ممانعت ہے اس کے حدیثوں کے اندر۔ تو اگر ان تین میتھڈز اپلائی کرنے کے بعد وہ مان جائیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر بات مان لیں تمہاری، تمہاری اطاعت کرنے لگے، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو خواہ مخواہ ان کے اندر کیڑے مت نکالو، تیرے اندر یہ خرابی تو تیرے اندر یہ خرابی۔ اور اگر ان تین میتھڈس کو اپلائی کرنے کے بعد، ان تین طریقوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی بات سمجھ میں عورت کی نہیں آتی، تو ایک حکم، ایک پنچ مرد کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، اور ایک پنچ لڑکی کی طرف سے، بیٹھیں کچھ لوگ دونوں طرف کے، اور اس کے بعد اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں آپس میں اصلاح کا ارادہ کریں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ورنہ اگر پنچ یہ فیصلہ کر دیں غور و فکر کے بعد کہ اب یہ دونوں میں نبھ نہیں سکتی، تو پھر دونوں کو جدا کر دیا جائے۔ یہ چار طریقے استعمال کرنے کے بعد ہی طلاق دیا جائے، جذبات میں آ کر کے فوراً ہی اس کی نافرمانی کے اوپر طلاق دینے پر آمادہ مت ہو جائیے، ورنہ بعد میں پھر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر آدمی حنفی ہے تو دوڑتا ہے اہل حدیثوں کے پاس، ایک مجلس میں تین طلاق دی، حضرت ہے کوئی مسئلہ؟ ہاں حضرت ہے کوئی شوشا، کوئی طریقہ ہے کہ بیوی کو دوبارہ اپنے حوالے عقد میں رکھ سکوں؟ پھر دوڑتے ہیں ادھر ادھر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق بیان کیے ہیں اور بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بتائی اللہ نے، یوں فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک چیز، یہ اللہ کا حق ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معاملات میں، معاملات میں سر فہرست ماں باپ ہیں، اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کو اف بھی کہنے کا حکم نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان نبی کو چھوڑ کر کے ماں باپ ہی کا انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں باپ کے بعد۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طریقے سے مسافروں کے اوپر بھی رحم کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسی جو آپ کے رشتے میں آتا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کے رشتے میں ہو، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اگر وہ آپ کا رشتے دار نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی اگر مسلمان ہے تو آپ کا ایک حق اسلام کا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے. رشتے دار ہے تو دو حق, ایک تو پڑوسی ہونے کا حق, دوسرے حق کے قرابت. اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو کم سے کم حق کے جوار تو بہرحال آپ کو نبھانا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اگر وہ پڑوسی. وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور پہلو کے ساتھی کے اوپر بھی حسن سلوک کرو. پہلو کے ساتھی کے اندر سارے کے سارے اس کے علاوہ جو رشتے ہیں, تعلقات ہیں, وہ سب آ گئے. مثلا پہلو کا ساتھی ملازم ہے آپ کا, آپ کے کھیتوں میں کام کرنے والا, آپ کی دکان کے اندر کام کرنے والا, یہ بھی صاحب بالجنب ہے, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے احکام دے رہا ہے, کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے. آپ اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, اس لیے کہ نوکر بھی صاحب بالجنب کے اندر داخل ہے, بغل کا ساتھی. اور اسی طریقے سے آپ کی بیوی بھی صاحب بالجنب ہے, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے. آپ کا پارٹنر ہے دھندے کے اندر, وہ بھی صاحب بالجنب ہے, اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کیجئے. بڑی دیر تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر, ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں آپ کے قریب ہی, تو صاحب بالجنب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ میں بڑی دیر سے بیٹھا ہوں, آپ یہاں بیٹھ جائیے, میں کھڑے ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ عورت ہے تو اول وحلا میں اسے کھڑے ہو کر کے آپ اسے بٹھائیے, جگہ دیجئے. دیکھیے کیسی پیاری پیاری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دے رہا ہے. قرآن حکیم کو پڑھیے اور اس کے احکام کو اپنے سامنے رکھیے, اس طرح زندگی گزاریے, تب آپ پکے سچے مسلمان بنیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ کافر جن کو مستیوں کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ہے, جن کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہے, کل قیامت کے دن یومئذین یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا, کل قیامت کے دن یہ مشرکین, یہ کافرین, یومئذین یود الذین کفروا, یہ کافر وعصوا الرسول, اور کافروں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی. اندازہ لگائیے آپ, رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہوگا, رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی, دونوں کے دونوں, کافر بھی اور رسول کا نافرمان بھی, وعصوا الرسول, یہ دونوں کے دونوں جب میدان محشر کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے اور اپنے انجام کے اوپر غور کریں گے تو یہ کہیں گے لو تسوا بهم الارض, کاش زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتے, ہمارے ساتھ کوئی حساب نہ ہوتا, ہمارے ساتھ کوئی کتاب نہ ہوتا, اور اسی طریقے سے ہمارا جو غلط انجام ہے, جو خوفناک انجام ہے, اس سے ہم دو چار نہ ہوتے, لو تسوا بهم الارض, کاش کہ زمین پھٹتی اور ہم اس کے اندر سما جاتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن حکیم, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے, جو کتابیں نازل ہوئی ہیں, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, ان کی موجودگی میں لوگ فیصلہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ کہ یہاں طاغوت کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں لایا گیا ہے, بما انزل الیک کے مقابلے میں لایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن اور سنت سے فیصلہ نہیں چاہتا بلکہ اس فیصلے کو دوسری جگہ لے جاتا ہے تو جہاں لے جائے گا وہ طاغوت ہے. اماموں کے پاس لے جا رہے ہیں فیصلے, پیروں کے پاس لے جا رہے, مشائخ کے پاس لے جا رہے, جہاں بھی فیصلہ لے جایا جائے قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے, وہ طاغوت ہے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق. اس لیے کہ یہاں سنت اور قرآن کے مقابلے میں طاغوت کا تذکرہ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہودیوں میں سے یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو جبت کے اوپر ایمان رکھتی ہے, عقیدہ رکھتی ہے, اور طاغوت کے اوپر عقیدہ رکھتی ہے. یہاں جبت کا کیا مطلب ہے اور طاغوت کا کیا مطلب ہے, وہاں تو قرآن و سنت کے مقابلے میں طاغوت تھا تو قرآن و سنت کے مقابلے میں طاغوت کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جہاں بھی فیصلہ لے جایا جائے وہ جگہ طاغوت ہے اور وہ شخص طاغوت ہے. یہاں یہودیوں کی اکثریت جبت کے اوپر ایمان لاتی ہے. جبت کا مطلب کیا, اوہام پرستی, فالگیری. مثلا اوہام پرستی کیا ہے جو جبت کے دائرے میں, بلی راستہ کاٹ گئی, اب کار سے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں, پیدل چل رہے ہیں, اچانک گھر سے نکلے, بلی نے راستہ کاٹ دیا, اب آپ باہر نہیں نکلے. ارے بلی راستہ کاٹ گئی ہے, کام نہیں بنے گا, واپس آپ لوٹ گئے. اسی طریقے سے آپ کی آنکھ پھڑک رہی ہے, اگر دائنی آنکھ پھڑک رہی ہے تو سمجھ رہے کوئی اچھا کام ہونے والا ہے, اور اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس سے آپ یہ فال لیتے ہیں کہ کوئی غلط کام, کوئی بری چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے. اسی طریقے سے ہتھیلی کھجلا رہی ہے تو وہم یہ ہو کہ پیسہ ملنے والا ہے, کچھ مال پانی ہاتھ کے اندر آنے والا ہے. تو جبت کے دائرے میں اوہام پرستی ہے, یہ اوہام پرستی یہودیوں کے اندر بھری ہوئی تھی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت, اور جبت کے دائرے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق کاہن بھی ہیں. انہوں نے تفسیر کی ہے کہ جبت سے مراد کاہن بھی ہیں, کاہن یعنی بابا لوگ, گویا کہ ان لوگوں کا اعتقاد باباؤں کے اوپر بھی تھا, کاہنوں کے اوپر تھا, ان سے تعویذیں لیتے تھے, مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے, چھوچھا کرانے کے لیے جاتے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس زمانے میں بھی یہودیوں کے اندر یہ سارے بابا گیری, فال گیری اور اس طریقے سے اوہام پرستی پورے عروج کے اوپر تھی, اور لوگ اس میں ملوث تھے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ بالکل اکثریت ان کی, یہودیوں کی, یہ جبت کے اوپر ایمان رکھتی تھی, باباؤں کے اوپر ایمان رکھتی تھی, فالگیری کے اوپر اعتقاد رکھتی تھی, اوہام پرستی کے اندر مبتلا تھی. تو جو لوگ باباؤں کے تعلق سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کی تعویذوں کے اندر شفا ہے, ان کے گنڈوں کے اندر شفا ہے, در حقیقت وہ یہودی صفت لوگ ہیں, ان کا تعلق یہودیوں سے ہے اور وہ یہود کی کیٹیگری میں آتے. اس کے بعد وہ طاغوت, یہاں جبت کے ساتھ طاغوت آیا, یہاں دوسرا مفہوم اس کا, ہر وہ مذہبی رہنما اور پیشوا جو قرآن کے علاوہ, حدیث کے علاوہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو, قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہ کرتا ہو, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو. بزرگوں نے کہا ہے, امام صاحب نے فرمایا ہے, فلاں پیر صاحب نے فرمایا ہے, فلاں شیخ نے فرمایا ہے, تو ایسا آدمی بھی طاغوت ہے. طاغوت کون ہے؟ وہ مذہبی پیشوا, وہ مولوی اور وہ عالم جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے لوگوں کو دوسرے طریقے سے رہنمائی کرتا ہو, قرآن و سنت کی بات نہ کرتا ہو بلکہ فلاں صاحب نے یہ فرمایا ہے, فلاں صاحب کا یہ مسلک ہے, فلاں صاحب کا مسلک زندہ باد, تو ایسے مذہبی رہنما اس آیت کریمہ میں طاغوت کے لقب سے یاد کیے گئے ہیں, انہیں طاغوت کہا گیا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا, اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. آگے کہا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں, اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. تو بہت سارے ملعون لوگ ہیں, ایک تو سنت کا تارک بھی ہے ملعون ان میں سے, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو سنت کو چھوڑ دے, ایک لمبی حدیث ہے نا. اور لعنت اس آدمی کے اوپر بھی ہوتی ہے جیسا کہ صاحب مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة لبسة الرجل, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو عورتوں کا لباس اختیار کرتا ہو, اور اس لڑکی کے اوپر بھی, اس عورت کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہو. عام طور پر تو ایسا کم دیکھا جاتا ہے, لیکن آپ گاڑیوں میں جائیے, اسٹیشنوں کے اوپر جائیے تو پیچھے سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا ہے, سامنے سے فیس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا ہے. اس طریقے سے ریس ہو رہی ہے, لڑکا لڑکی بننے کی کوشش میں ہے اور لڑکی لڑکا بننے کی کوشش میں ہے, لڑکوں کا لباس نیچے جا رہا ہے اور لڑکیوں کا لباس اوپر جا رہا ہے, یہ عجیب ماحول بن گیا ہے. اور یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے, کس طرف لیے جا رہے ہیں رہنما, تباہی کے کس غار میں اس انسانیت کے قافلے کو وہ لوگ پھینکنے والے ہیں, ایسے قافلے کا تو خدا ہی آپ. تو ملعونین میں سے ایک شخص وہ بھی ملعون ہے جو ایسا کرے, لڑکا لڑکی کی نقل کرے, لڑکی لڑکے کی نقل کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سفر کے احکام بتائے ہیں کہ آدمی کو ضرورت پڑتی ہے سفر کرنے کی, لہذا جب آدمی سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر کے پڑھے، جنگ ہو رہی ہو تو صلاۃ خوف پڑھی جائے۔ لیکن اس امت کے اوپر یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ آدمی اگر جنگ کے ماحول میں بھی نہیں ہے تب بھی اگر سفر کی حالت میں ہے تو قصر کر سکتا ہے۔ قصر کیسے کرے، کتنے پر کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھ کر کے اس کی مسافت متعین کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی عورت ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے جو اس کے اوپر حرام ہے، مثلا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، کسی محرم شخص کے ساتھ ایک رات کا سفر وہ کر سکتی ہے، بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کا اندازہ 9 میل کیا، اور 9 میل کا اندازہ ہمارے اہل حدیث علماء نے، جیسے مولانا جو ہے عبد الرحمن کیلانی وغیرہ ہیں، مولانا صفی الرحمن العظمی ہیں، ان لوگوں نے 9 میل کا اندازہ 25 کلومیٹر سے کیا ہے۔ اگر 25 کلومیٹر کا سفر ہے تو آدمی بستی سے نکل کر کے سفر شروع کر سکتا ہے، جو ہے قصر وغیرہ شروع کر سکتا ہے، قصر کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہو تو قصر نہیں ہے، اگر 4 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو قصر کر سکتا ہے۔ کسی جگہ گیا اور ارادہ یہ ہے کہ 15-20 دن رہوں گا تو قصر نہیں کرے گا، اگر 4 دن سے کم پر قصر رہنے کا وہاں ارادہ تو قصر کرے، اگر 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر اس کے لیے قصر نہیں ہے۔ تو 25 کلومیٹر اور یہ 4 دن، یہ نگاہ کے اندر رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم تم سے سلام کرے تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہ دیا جائے بلکہ صرف وعلیکم کہہ دیا جائے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اولاً تو انہیں پہلے سلام مت کرو، سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر وہ تمہیں سلام کر لے تو وعلیکم السلام نہ کہو بلکہ وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جاؤ۔ اولاً تو غیر مسلموں کو سلام مت کرو، پہل نہ کرو ان سے سلام کرنے میں، اگر وہ سلام کریں تو پھر وعلیکم کہہ کر کے صرف جواب دے دیا جائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے لیکن شرک ایسی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، ہر گناہ کو بخش سکتا ہے۔ اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ اہد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر کے پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک لے کر کے گیا ہے یا اپنے عقیدے کے اندر اس نے شرک کی آمیزش کر دی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور پہنچا ہے تو ایسے آدمی کی بخشش کی کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ نمایاں قسمیں شرک کی 3 ہیں، ایک تو اشراک فی العلم، ایک اشراک فی التصرف، اور ایک اشراک فی العبادہ۔ یہ شرک کی 3 نمایاں قسمیں ہیں۔ اشراک فی العلم کا مطلب کسی کے بارے میں یہ سمجھنا، بابا کے بارے میں، پیر صاحب کے بارے میں، شیخ کے بارے میں، کہ انہیں ہمارے احوال کی خبر رہتی ہے، ہم جہاں بھی رہیں ہمارے ایک ایک حرکت کے اوپر ان کی نگاہ ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 2 بیویوں میں سے وہ کس کے پاس گیا تھا، پوچھا گیا حضرت آپ نے کیسے دیکھا، بولے ایک بغل میں چارپائی تھی نا، چارپائی کے اوپر میں ہی تھا۔ یہ اشراف کی علم ہے، کسی آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمارے احوال سے باخبر ہے، یہ اشراک فی العلم ہے۔ ایسا آدمی بھی نہیں بخشا جائے گا اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے احوال سے باخبر ہے۔ اور اشراک فی التصرف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جو ہمیں ما فوق الاسباب طریقے پر نقصان پہنچا سکتی ہے، نفع پہنچا سکتی ہے۔ جیسے مرنے کے بعد کسی آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے، ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ اشراک فی التصرف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ہستی ایسی ہے جو ہماری حاجت روائی کر سکتی ہے، یہ اشراک فی التصرف ہے، اور ایسا آدمی کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ تو مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ۔ اور اشراک فی العبادہ، اشراک فی العبادہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت، جیسے سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، چڑھاوے یا اللہ کے لیے، طواف صرف اللہ کے گھر کا۔ اگر کوئی آدمی سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرتا ہے، کسی قبر کے سامنے یا کسی ہستی کے سامنے، مشرک فی العبادہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کہیں اور قربانی اور نظر و نیاز پیش کرتا ہے تو وہ اشراک فی العبادہ کا مرتکب ہے، مشرک فی العبادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اس لیے کہ یہ اشراک فی العبادہ ہے۔ ایک بچہ جب عرب سے اپنے ماں باپ کے ساتھ لوٹا، کہتے ہیں کہ نہیں، خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود چو باز آئے ہنوز خرباشت، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ چلا جائے تو واپس آنے کے بعد گدھا ہی رہے گا، انسان نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ عرب جاتے ہیں، وہاں جو توحید کا ماحول ہے، اگر ان کا قلب سلیم ہے، ایمان کی ذرہ برابر رمق باقی ہے، تو وہاں سے وہ توحید کی ایک کرن، ایک روشنی لے کر کے آتے ہیں، زندگی میں بڑی حد تک سدھار آ جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جن کا دل بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے، قلب سلیم نہیں رہ جاتا، وہ وہاں رہنے کے بعد بھی کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ گئے تھے گدھے، گئے تھے واپس آئے تو گدھے ہی تھے۔ اب ایسا ہی ایک آدمی جو گیا تھا تو گدھا تھا اور واپس آیا تب بھی گدھا تھا، آنے کے بعد بابا کے مزار پہ گیا، اجمیر پہنچا، بچہ حیرت سے دیکھ رہا، اس لیے کہ انہوں نے حج بھی کیا تھا، بچہ بھی حج کے اندر تھا۔ تو جب ماں باپ نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قبر کا طواف کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے جو حضرت کے مزار کے ارد گرد طواف کر رہا ہے، تو بچہ حیرت سے پوچھ رہا اپنے باپ سے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی ھذا بیت اللہ، عربی میں بولا بچہ کہ یا ابتی ھذا بیت اللہ، ابا یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے کیا؟ بچے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ بیت اللہ ہی کے گھر کا طواف ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے جس گھر کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں، یہ بھی کیا اللہ کا گھر ہے؟ یہ بیت اللہ ہے کیا؟ کعبہ ہے یہ؟ تو یہ بھی اشراک فی العبادہ ہے کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کیا جائے۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ ارے تم لوگ تو مردے کا طواف کرتے ہو، ہم لوگ تو زندوں کا طواف کرتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ بظاہر بے جان ہے نا، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم بے جان چیز مردے کا طواف کرتے ہیں، اور یہ بیچارے جو قبروں کے اندر ہیں یہ زندہ ہیں، ہم تو زندوں کا طواف کر رہے ہیں۔ بتاؤ، شریعت کے اندر ایسی عقل لڑانے کی گنجائش ہے؟ مسلمان رسم کا پابند نہیں ہوتا، ہمارا اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں ہے۔ جو رواج ہو گیا ہم اس کو مانیں، جو کتاب میں ہے قرآن و سنت میں، ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، اشراک فی التصرف، اشراک فی العلم اور اشراک فی العبادہ، اگر ان تینوں شرکیات میں سے کسی شرک کے اندر آدمی ملوث ہے، اس کے بخشے جانے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے فقط ضل ضلالا بعیدا، اور کہتے ہیں کہ بعض مشرک تو ایسے ہیں کہ اتنے گئے گزرے، اتنے گھٹیا ہیں کہ مردوں کو تو پکارتے ہی ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، عورتوں کو بھی پکارتے ہیں، وہ کوئی بھی ہے وہاں پہنچ جائے تو جھٹ پٹ کام ہو جاتا ہے، فلاں جگہ کوئی اور ہے وہاں کوئی بچہ کرکری کرتا ہو وہاں پہنچ گئے تو بچے کی کرکری دور ہو جاتی ہے۔ تو مردوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ عورتوں کو بھی پکارتے ہیں، اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں اور حاجت براری کے لیے ان سے استدعا کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے، اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یدعون من دونہ الا اناثا، یدعون الا شیطانا مریدا۔ ایک بات اور بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے چاہے مذکر کو پکارے، چاہے مؤنث کو پکارے، چاہے بابا کو پکارے، چاہے بی کو پکارے، تو بابا کو پکارنے والے بھی اور بی کو پکارنے والے دونوں کے دونوں بابا کو نہیں پکار رہے، بی کو نہیں پکار رہے۔ اللہ فرماتا ہے یدعون الا شیطانا مریدا، یہ شرکت شیطان کو پکار رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم بابا کو پکار رہے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ ہم بی کو پکار رہے ہیں، در حقیقت یہ شیطان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھو گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا در حقیقت شیطان کو پکارنا ہے، یہ سمجھ رہے ہم بابا کو پکار رہے ہیں، ہم بی کو پکار رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یدعون الا شیطانا مریدا، مردود، اور اسی طریقے سے سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں۔ جس نے کیا کیا ہے اللہ کے سامنے، اس نے کہا ہے ولاؤ دلنہم، آگے آئے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. بڑی پیاری آیت ہے. کہہ کر کیا ہے؟ ضرور بھی ضرور گمراہ کر دوں گا میں, اور اکثریت انسانیت کی گمراہ ہو چکی ہے اور شیطان انہیں اپنے دام فریب میں لے چکا ہے, گمراہ کر چکا ہے. اور کیا کہا ہے اس نے گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ, ولا امنیہم, میں انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. آرزوؤں میں مبتلا کرنا کیا مطلب ہے؟ عمل عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے نماز پانچ وقت پڑھے گا بڑی تکلیف ہے, خامخواہ ایک مہینے کے روزے میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے, بھوکا پیاسا مر رہا ہے. ارے شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں نا, کسی کے ساتھ نسبت قائم کر لے, ان کے طفیل میں بخش دیا جائے گا, ان کے صدقے میں بخش دیا جائے گا. یہ ہے آرزوؤں میں الجھانا, یہ ہے میں انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فلاں کے صدقے میں فلاں کے طفیل میں بخش دیا جائے گا, بس ان سے نسبت کافی ہے تیری. اس طرح میں تمناؤں میں الجھا دوں گا, ولا امنی انہم, تمناؤں میں الجھا دوں گا میں. اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. تو شیطان نے ان کے ہاتھوں میں کھلونے دے دیے ہیں, نسبت کے کھلونے, تعلقات کے کھلونے, کہ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس نسبت کافی ہے. بابا ہے نا, بابا کے طفیل میں, ان کے صدقے میں تو پہنچ ہی جائے گا. اس طرح میں انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا, تمناؤں میں الجھا دوں گا, ولا امنیہم, اور ساتھ ساتھ فلا یغیرن خلق اللہ, سب میرے راستے پر چلیں گے وہ, خاص طور سے اللہ کی تخلیق کو بدلنے پر آمادہ ہو جائیں گے. اللہ کی تخلیق کو بدلنا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. خاص طور سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مرد نسبندی کرا لے. بچے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, سوچ رہا ہے کہ بچے پیدا ہوں گے تو اتنا خرچہ کہاں سے لاؤں گا, اتنی آمدنی نہیں ہے, میں پالوں گا کس طریقے سے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. بندہ کیا کسی کو کھلا سکتا ہے, بندہ کیا کسی کو پلا سکتا ہے؟ تو نسبندی کرا لے, مرد نسبندی کرا لے, اور عورت آپریشن کے ذریعے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کرا دے. یہ ہے تغیر خلق اللہ, تغیر خلق اللہ. اسی طریقے سے لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کرے اور لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کرے, یہ بھی تغیر خلق اللہ کے دائرے کے اندر ہے. اور شیطان نے ایک بڑی اکثریت کو انسانیت کے اس معاملے میں الجھا دیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ بعض مجالس اور بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. مثلا ذکر کی مجلس ہیں, جیسے یہ ذکر کی مجلس ہے, قرآن کی بات بتائی جا رہی ہے, حدیث کی بات بتائی جا رہی ہے. لیکن وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم, جس مجلس کے اندر عملاً یا عقیدتاً, عقیدے کے طور پر یا عملی طور پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے, اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے, تو ایسی مجلسوں کے اندر مت جاؤ, مت بیٹھو. ہاں فلا تقعدوا معهم, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اب تو مسلمان عیسائیوں کی تقلید میں اپنے بچوں کی سالگرہ بھی منانے لگے ہیں, اور سالگرہ مناتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں. اب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختنے کی دعوت نہیں ہوتی تھی, اب سرکمسائز کرتے نا, سرکمسائز یعنی سر کاٹ کر کے سائز کو کم کر دینا, ختنہ. ختنے کے اندر لوگوں کو بلایا نہیں جاتا تھا, اب ختنے کے اندر باقاعدہ دعوتیں ہو رہی ہیں اپنی عمارت بتانے کے لیے, اپنی امیری بتانے کے لیے. اور ایسی محفلوں کے اندر جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ شادیوں کے اندر بلاتے ہیں, اور شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ سنت کے بہت سارے تقاضے بڑی سنگ دلی سے پامال کیے جا رہے ہیں, کتنی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے, باقاعدہ فحش گانے کانوں کے اندر پڑ رہے ہیں, بے دردی سے کھانوں کو بہایا جا رہا ہے, پھینکا جا رہا ہے, نہ جانے کتنی سنتوں کو بے دردی سے پامال کیا جاتا ہے, لیکن مسلمان ہے, ایسی شادیوں میں شرکت کرتا ہے, پھر بھی مسلمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایسی شادیوں کے اندر شرکت نہ کرو جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تذلیل کی جاتی ہو, جہاں پر اللہ کے احکام کا استہزاء کیا جاتا ہو, مذاق اڑایا جاتا ہو. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, عقیدے کے طور پر انکار کیا جاتا ہو اللہ اور اس کے رسول کا, ویستہزؤ بها, اور قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہو, تو فلا تقعدوا معهم, کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہو عملاً یا عقیدتاً, اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہو, ایسی محفلوں کے اندر مت جاؤ. فلا تقعدوا معهم, وہاں مت جاؤ, منع ہے جانا. اور کون سی مجلس میں منع ہے؟ یخوضو فی حدیث غیری، جو قرآن پڑھیں لیکن تفسیر اپنی کریں، سنت یعنی بیان کریں، حدیث پڑھیں لیکن مطلب اپنا بیان کریں، تو ایسی مجلسوں کے اندر بھی نہ جاؤ، تفسیر بالرائے کی مجلسوں میں مت جاؤ جہاں قرآن کی عقلی تفسیر ہوتی ہو، جہاں سنت کو حنفی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، احادیث کو احادیث کے اندر تاویل کی جاتی ہو، تو ایسی مجلسوں کے اندر نہ جاؤ۔ ہم ہیں جو ایسے جلسوں کے اندر جاتے ہیں جہاں مولوی پوری تقریر کرتا ہے تو بدعت کے اوپر کرتا ہے، پوری تقریر کرتا ہے تو شرک کی تائید میں کرتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ بابا نے بلایا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، بابا کے بلانے سے میں یہاں آیا ہوں اور بابا کے قدموں میں بیٹھ کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھو ابتدائی شرک سے کر رہا ہے، ابتدائی شرک سے کر رہا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں ایک جمع غفیر جاتا ہے اس کی بات کو سننے کے لیے، کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر لوگ سنت کا معنی اپنی طرف سے بیان کرتے ہوں، اور بعض لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں، یہ کتاب تو کھول لیں گے اللہ کی اور آیات پڑھیں گے لیکن تفسیر منمانی ہوگی، اپنے تجربات بیان کریں گے، اپنے تفکرات بیان کریں گے، اپنی فکر پیش کریں گے، اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تیرے نظریے کے محتاج ہے، تیری فکر کی محتاج ہے، تیرے تصورات کی محتاج ہے۔ قرآن حکیم اپنا ایک الگ موقف رکھتا ہے، اس موقف کو تاویل اور بگاڑ کے ذریعے اس کو دوسرا معنی مت پہنا۔ اور اگر ایسی مجلسوں کے اندر کوئی آدمی جاتا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ تو ایسی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا عملاً یا عقیدتاً انکار کیا جاتا ہو، جانا جائز نہیں ہے، جہاں تفسیر بالرائے ہوتی ہو، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو غلط معنی پہنایا جا رہا ہو، حدیثوں کو غلط معنی پہنایا جاتا ہو، ایسی مجلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات بتائی گئی۔ آخر میں ایک بات کہی گئی کہ آدمی کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر لے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کام کی کوئی قدر نہیں۔ کتنا بھی بڑا کام کر لے آدمی، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بڑے سے بڑے کام کی کوئی ویلویشن اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔